Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah mahşer yerinde kul hakkından sorguya çekilme. En zoru mahşer yerinde kul hakkı meselesi bu. Bu en son olarak kalacak. Kul hakkı meselesi kalacak. Gülü Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İttekul zulme. Zulümden sakınınız. Zulümden sakınınız. Zulüm, adaletin zıddı, haksızlık yapma anlamına geliyor böyle. Kim haksız uğrarsa, onun adı oluyor, mazlum deniyor, mazlum. İsim yapıl oluyor bu, oraya yani. Zulmeden de zalim oluyor, İsmail Sıkası ile böyle. Ulu Aleyhisselam Hazretleri, İtteku zulme, zulmekten çok sakınınız peygamber. Çok sakınınız böyle. Şüphesiz zulme çünkü zulüm, zulmaktan bir kıyameti. Yarın mahşer günü kıyamette kişi zulmette karanlıkta kalacak. Yani kabrinden kalkınca bir şey göremeyecek bu dönemde. Neden? Dünyada hayatları kararttığı için karşı insanı beğendiler. Hayatını kararttığı için onun da o gün gözleri göremeyecek, kabrinden kalkacak. Her taraf karanlık olacak. Bu tabi Mevlana'nın bir imtihanı bu da. Yani zalime de, mazluma da. Hatta Peygamber Hazreti Şerif Aleyhisselam derim böyle. Zalime de, mazluma yardım ediniz böyle. Yani zalime yardım edin, mazluma da. İkisine de böyle. Zalime de yardım edin. Sahabe-i kiram anlamadı bunu böyle. Ya Resulallah, hadi mazluma edelim yardım. Zulme uğramış. Zalime nasıl yardım edelim? Zulme engel olun ki zulme fazla olmasın da. Yani fazla zulme yapamasın fazla böyle. Çünkü zulmü kadarın mahşerde hesabı zor olacak. Yani sonra gelecek konu inşallah. Demek ki zalimin zulmüne engel olmak. Bak o da ona yardım olmuş oluyor böyle. Olacak böyle. Hatta ayet-i kerimde geliyor. Bir insan zalime meylese, bir insan zulme haksızlık ediyor. Bu kişi de bunu görüyor da hoşuna gidiyor yani böyle, boş yürüyor böyle. O da ona meylettiği için gönlü, o da ortak oluyor zulmüne. Böyle böyle. Yani zulüm korku bir şey böyle, kul hakkına giriyor böyle. Bir de ayet-i kerime bakalım inşallah. Tabii çok ayet-i kerime var da. Hani bir ayet-i okuruz işte burada inşallah. Mevlam buyuruyor bizlere İbrahim Suresi 42'de ayet-i kerime. Ve la tahsebennallâhe. Allah'tan zannetmeyiniz. Gafilen Allah gafil zannetmeyiniz. Ama yavrum zalimin zalim yaptığı işinden Allah-u Teala'yı haşa ona görmeye bilmiyor zannetmeyiniz. Mevlam buyuruyor. Ve la tahsebennallâhe. Bu şedde burada sakın sakın anlama geliyor böyle. Vela tahsebennallâhe gafilen. Allah gafilen. Zalimin yaptığı zulümden Allah gafil zannetmeyiniz. Yani Allah bunu görmüyor, bilmiyor demeyiniz. Böyle. Yine yakınlığı müneşşadık yani. Allah onlara ancak mühlet veriyor. Liyemin şu güne bırakıyor Allah'ı. Liyemin teşhasu fiil ebsar. O gün göz şahsı dedik. Şahs. Nedir şahs böyle? Açık kalk. Dehşet korkunan böyle böyle. Kapınca gözüne be. Be kalkacak böyle. İşte o güne onun acıdan tehir ediyor böyle böyle. Bazı kulak dünyana çıkar. Böyle. Genelde Mevlam bunu artık erteliyor. Bunu artık erteliyor böyle. Bu kimin yararına? Mazlum yararına bu. Şimdi dünya gözüne baktığımız zaman ister ki zulmü uğrayan kişi hem Allah bunun belasını versin, kahretsin hemen bunu. Hem isteriz böyle. Görsün onu böyle. İster böyle. Ama mahşerden bakınca izleyişim muhtemelenler. Bakın şimdi. Şimdi Rabbim niye hemen vermeyeceksin zalimlerin? Rabbimizin ismi de Er-Rahim. Merhamet, rahmet böyle. Rahmet ilahi her şeyi kapsamıştır böyle. O anda kişi aşırı bir kızmıştır, sinirlenmiştir, bilinciyi kaybetmiştir mesela. Çok şey yapıyor böylece. Rabbim bana zaman tanıyor. Hem müyap vereceğiz böyle. Tevbe eder de pişman olur da helallaşır diye. Bak böyle. Ona bir zaman tanıyor böyle. Ancak mahşer gününde artık helallik kalkıyor da. Yok helallik orada böyle. Ne var mahşer gününde? Önce tabii güneş altında dikilme. Uzun bir zaman. Güneşin altında. Buram buram ter. Katran gibi ter böyle. İzdiham, kalabalık. Beden birbirini yakıyorlar. Önce 300 yıl diyor buna bazı müfessirler. Hiç konuşmak böyle. Haza yevmün la yentekûn öyle böyle. Haza yevmün la yentekûn. Kimse çift konuşamıyor. Kim yandakini ana babasını görmüyordu böyle. Kim kimse görmüyor böyle. Dehşetli gün. 300'lü kadar güneş altında izanda bekleme. Ondan sonra amel defteri dağılacak böyle. Dağılacak. Hele bakacak ki kimine sağından verecek, sağ ne verecek böyle. Kimine sol ne verecek. Neden? Bunun günahkarın sahile kalkmıyor. Perişik böyle. Ondan sonra ne verecek? Ondan sonra amel de artacak. Günah sevap da artacak. Kimin sevabı günahını geçerse. Bu Allah'ın burada merhameti. Yani günah sıfır diye bir şey yok. Kimse buna malik olamadı. Kimin sevabı günahını geçerse sevabı fazla gelirse o kadar tabi bilemeli. Ancak bu dartıldı. Günah sevabı dartıldıktan sonra seyircinin kulaklarına gelecek mahşerde. Dünyada haksa uğramış kişi. Hak alamamış dünyada. Gücü yetmemiş. Öbürü makam mevki sahibidir. Güçlüdür. Alamamış böylece. Dövülen, sövülen, aşırı hakareti uğrayanlar, mülkü elinden zor alınanlar, melek ne diyecek, bağıracak melek, seslenecek. Ey mahşer halkı, sıra kul hakkına geldi. Kim dünyadan mazlum zulmü aramışsa, gelsin bakalım tabi böylece. Gelecek kişi böyle, nasıl gelecek oraya kişi mazlum? Böyle sevmişler mi? Neden? Sevabı az geliyor biraz. Az geliyor biraz sevabı. Kurtaramıyor kendisini. Pişman ben, nadim. Yapamamış böylece. Ama dünyada zulmü uğramış, haksı uğramış. Tabi yaşam boyu ama bu. Bir kere değil ki be. Oramış. Ne yapacak bunda? Koşarak mı maçlar böyle? Sevmişler bir gidecekler bu şekilde böyle. Hak alınırken böyle böyle. Tabi ne yapacak? Zalim de o gün pişman muhtemelen zalim de. Zulmeden böyle. Dünyada zulmetmiş. Makam sahibi, yetki sahibi, işte güçlüdür, kuvvetlidir her neyse böyle. Haksız yapmış. Çalmış, çırpmış, mesela aldatmış. Yani kulaklı deyince mesela alışverişte bile bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir dükkana girdi. Zahire dükkancı olur böyle. Yani arpa, bunu satan dükkan oraya girdi. Çuvalı duruyor arpalar. Peygamber Aleyhisselam elini soktu içine böyle. Altı üstte gibi değil. Nemli hem yaş altı böyle. Peygamber dedi ki bizi aldatan bizden değildir. Böyle. Bak. Yani buğdayın arpanın bile baktım altı üstü başka olsa böyle böyle. Yani mal satan ayıbını söylemesi gerekiyor. O anda sevilen insan böyle. Tamam görmedi diyor, aldattım diyor. Belki hoşlanıyor o anda böylece. Yani hep kulaklarına giriyor bunlar böylece. İşte o gün olacak o zulmedenler, haksızlar böyle sonra gelince ağlamak, sızlamak artık böyle pişman, nadim bu çıkma. Çılgın gibi o tabi gidecek, mahşere gidecek böyle hesap yerine. O günü diyor, mahşere yerinde bir zerre sevap için altın olarak ton altın versen geçmiyor zaten bak. Bir zerre sevap, en ufak sevabı böyle. Mesela bir tersemiş sandım elbe. Bak aşağılamış yani böyle. Görmüş şekilde böyle. Kalbi gönül kırıyor karşıya böyle. Yani bunu almaya gelecek. Yani buna karşı orada dese ki bir ton altın vereyim, bir ton altın vereyim dese böyle geçmez muhtemelen böyle. Ne lazım orada? Sevap, sevap, sevap muhtemelen böyle. İlle mahşerde o geçiyor. Yani altın, gümüş, dolar, TL geçmiyor muhtemelen böyle. Orada geçiyor böyle. Şimdi bir insan çölde kalmış kişi, yolunu şaşırmış, devesini kaybetmiş, kişi çölde kalmış. Ne var çölün zahmeti? Susuzluk. Yani susuzluk muhtemelen böyle. İnsan açlığa dayanabilir bir ay kadar. Dayanır açlığa insan böyle. Yedek orada işte yağlar vardır, onlar erir bunları. Beden zayıflar, ölmez ama insan böyle. Bir iki ay yaşayabilir böyle. Susuzluğu ancak 3 gün yaşar insan böyle böyle. Ön derede su çekilir. En son kandaki yoğunlaşma başlar. Kan tabi yoğunlaştırmıyor, kan dolaşımı durur. Ölür insan muhtemelen böyle. Şimdi şöyle susuz kalan kişi ne ister anda böyle? Aman su değil mi böyle böyle? Aman su. Ağzına yok altın vereyim. Yok yok böyle. Ölmek üzere susuzluğun böyle. Ona bir bardak su, bir bardak ona böyle. Bütün altından kıymeti muhtemelen böyle. Dedi ki mahşerde bir hocam mahşerde bir şey böylece. Yani bir sevap karşılığında tonu altın versin, orada geçmiyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram soruyor. Etedrune menil müflüsü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en büyük eğitimci muhtemelen böyle. Bazı konuda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle Eshab-ı Kiram'ına böyle soru sorarak onun dikkatini çeker, celbeder. Akılda kalması için böyle. Hemen söylemez demek böyle. Mesela bazen hem peki söylemez böyle. Şunu böyle yapınız bu şekilde böyle. Bazen Peygamber'in sorun soru sahabelere. Peygamber sordu. Eti durur ne? Biliyor musun benim kimdir müflis, kimdir müflis? Biliyor musun kimdir müflis? Sormak böyle. Herkese dükkan çekmiş böyle. Çekildi. Kavlu dediler ki el müflüsü fina. Dedi bize göre dediler sahabeler müflis. Mena direme levi vela meta'a. Bir insanın parası pulu olmaz, malı mülkü olmaz. Bu nereden deriz müflis adı. Müflis iflas etmiş yani. Atmış gitmiş adı böyle böyle. Müflis. Sahabeler bunu tabi yorumlar bu şekilde böyle. Bakın Peygamber bunu açıklamadı birden beri. Öyle sordu. Kim müflis? Sordu ve cevap verdi. Dedi, bizi gördüler müflis. Parası pulu olmaz, altını gümüşü olmaz, malı mülkü olmaz. Yani iflas etmiştir. Biz buna deriz böyle müflis ederiz böyle. Aleyhisselam Peygamber buyurdu ki, açık peygamber bakmadı bak. Dikkat çektiyse peygamberimiz, açık o peygamberle. İnnel müflise, müflis şudur muhakkak. Min ümmeti ümmetimden, ümmetten müflis şudur. Men şu kimse yetti, yarın kıyameti, kıyamet günü mahşere gelecek. Mahşere gelecek böyle. Bir salat namazını kılmış dünyada. Ama beşten kılmış namazını. Mahşere gelecek. Ve sıyam onu tutmuş. Zekatını vermiş. Yani İslam'ın bu şartına getirmiş. Bu da haç geçmiyor. Neden? O maç farz değil daha. Haç sonra farz olur. Onun için muhtemelen böyle. Ben bunu böyle. Demek ki Peygamber ümmetimden şu kimse müflüstür ki mahşere geldiği zamanlar beş ay namazını kılmış. Ahmet, aldı ameliyatı görüyor ben. Namazını kılmış. Oruç namazını tutmuş. Zekatın hepsini vermiş. Bunlar namazın İslam'ın temel ilkeleri. Yani bunların sevapları dağlar gibi tabi. Çok büyük sevaplar bunları. Yapmış bunları bu şekilde. Artık yani sevinçli. Kendine bir güveni de var anda o anda böyle. Bunları görünce güven de var kendisinde. Ve yeti ama oradan biri gelecek şimdi. Tamam hesabı görüldü. Sevabı çok. Çok geldi. Tabii günah da var ama sevabı çok. Geldi böyle. Nereye girmesi hakkı kesin. O durumda. Ama ben giremeyeceğim cennete. Sıra gelip kul hakkına şimdi böyle. Kul hakkına. Böyle buna karışma. Kul hakkına karışmıyor. Karışmıyor öyle. Ve yeti ve kad şeteme haza.

kumu oynamış, içki içmiş, zina etmiş. Bu yapmıyor bunları böyle. Bu namazın yazık kılmış böyle böyle. Ama da zulmetmiş ona. İcağını vurmuş, yaralamış, tirala vurmuş, kan akıtmış, dövmüş mesela, gücük geliyor böyle. Ne olacak? Bu kişi kendisinin yapmadığı günah ile bunun dolayı yani cehennemde. İçki içmiş böyle. Ne kadar günah aldı, buna yüklendi böyle. Bunu yanacak mutlaka. Ne yapmışsa böyle. Öbür ne olacak mazlumda? O da yapmadığı sevap, amelin sevabını alacak. Bak mazlum da böyle. Yani öyle mazlum mesela ömreye gitmemiş hiç. Bu ömreye gitmiş böyle. Bunun sevabı ona verildi. Ömrün sevabı konuda mizana baktılar böyle böyle. Yani mazlum yapmadığı amelin sevabını alıyor. Karşı bunu yapmış zalim. Buna veriyor ömrü. Demek ki ne oluyor? Zalim, mazlum ne yapıyor? Böyle alıyor onun şeyleri, sevabını, ona kazanıyor böyle. Bir gün biri gel, Peygamberimiz gel Hazretlerine, Medine'de soruyor. Ya Resulallah, ben de Allah yolunda şehit olsam, bu günahlarıma kebaret olur mu? Affına günahlarıma. Allah'ın şehit olsam. Peygamber bunu evet diyor, olur diyor. Yani şehitlik günahlarına kebarettir. Yani bir insan Allah yolunda şehit olabilirse, Allah fisi billah ol bakalım Allah. Olabilirse, sonra gece konu inşallah. Bir insan Allah yolunda şehit olabilirse, günahları sıfır oluyor muhtemelen bak böyle. Yani ne günah olsa olsun, kulağa karışan var. Hepsi günah siliniyor. Böyle. Bu kitabı sevindi, gitti. Peygamberimizin tabanında Cebrail Aleyhisselam haber verdi, geldi. Yani Peygamberimizin bazı mesela hadisleri biri birini nesheder, hükmünü kaldırır. Ya ayet-i kerime hakkında gelir, ya bir şey gelir böyle böyle. Ya onu çevirin bakın, gel bakayım tekrar sen bana buraya. Ne demiştin bana demin? Tekrar sor bakayım gene. Oradan okuyayım bana, şey inşallah. Dedik ki, ya Resulallah, ereyte, bana haber ya Resulallah. İn kutulti fi sebilillah. Allah yolunda ben öldürürsem. Allah yolunda. Neden? Allah için. Başka amacı yok. Ne diyorum ben böyle? Allah için öldürürsem böyle. Yani dini egemen kılmak için öldürürsem. Etükef anni hataya. Günahlarım affolur mu? Affolur mu günahlarım böyle? Allah'ı öldürürsem günahlarım affolur mu? Sinir mi günahlarım böyle? Şimdi tabi tevbe de güven olmaz muhterem böyle böyle bak. Hatta bir zat-ı muhterem buyuruyor. Tevbe günü günah işleyen neye benzer diyor? Pan zehre güvenir, zehir içer. Yani pan zehir, zehri önleyen. Onun karşılığı anlamı böyle, serumu diyelim mesela böyle. Yani bir insan zehir içer de olsun ya, pan zehir içerim ondan sonra, ona gönüldü böyle. Ama gün olmaz onun ben böyle. Pekala aleyhisselam peygamber buna cevap verdi işte muhteremler. İkincisinde. Niam, evet. Eğer sen Allah yolunda öldürülürsen, tabi savaşırken de olur bu, Allah yolunda cihad ederken olur böyle, Allah dini hizmet ederken olur böyle. Bir kimse Allah yolunda öldürülürse, günahdan kefaret etti. Peygamber niam dedi, evet tamam. Şimdi peygamber şak'in kutilte. Ama öldürürsen ve yani sabirin o yolda sabırsın ama böyle bak. Yani dayanacaksın. Açlık, susuzluk, yaranı oldu. Acı sabırsın bunlara böyle. Bak sabırsın böyle. Muhtesibin ihtisap. Allah için ihlas yapacaksın bu işe. Ben böyle. Yani Allah için ihlas yapacaksın bunu böyle. Bu cihadını. Mukbilin gayri mudbirin. Yüzün düşmana dönük. Arkan değil ama. Kaçarken değil. Hatta Mute Harbi'nde derler, örnek olarak akıllarımızı vereyim onu inşallah. Peygamberimiz her savaş gönderirken kendi gitmediği zamanlar seriye derler seriye. Bir kişiyi yapardı emir başlarına, komutan yani böyle yapardı. Ona göre sancıyı verirdi o kadar. O sancak böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mute'yi gönderirken şöyle yaptı böyle. Sancağı Hazreti Zeyd'e verdi. Zeyd bin Harise. Al bakalım işte, sen komutan böyle. Demek böyle ki Zeyd şehit olsa sancağı kim alacak? Cafer Tayyar. Hastanenin abisi o yani böyle. Cafer, Ebu Talip. Anladık ki Zeyd şehit olacak. Onda o şey yazmak. Demek böyle Cafer şehit olsa sancağı Abdullah bin Rebha alacak. Bak, o da şehit olacak. Anladık kendisi o tane böyle. O da şehit olsa İçine birisi veririz böyle. Bak bu tabi böyle. Onda hikmeti var mı böyle yani? Yani Peygamberimizin bildiği o var ya sırlar muhtemelen gaybı Allah bilir. Ama Rabbim Peygamberine bildirir bazı şey muhtemelen böyle. Tabi Allah ilmi Peygamber ilmi bir zerre değil. Peygamber böyle. Ama bize göre Peygamber bir okyanus muhtemelen Peygamber. Bize göre muhtemelen böyle. Bak Peygamberimiz biliyor bak muhtemelen böyle. Yani Zeyd şehit olacak, Cafer şehit olacak, Allah'ın bir yabancı şahit olacak. Aradığımı seçiniz. Kim olacak? Ben bunu vermedim böyle. Tabi savaş başladı. 3000 kişi bunlar. İlk olarak Roma, Bizans'la savaş ama. O gün kadar Bizans, yani dünyanın tabi süper gücü, yani Arapların gözünde büyüyen bir güç, dev. 200 bin kişi Rum'da. 200 bin kişi. O zaman da bile kuvvetli ama. Yani taratmış makineyle. Uçakla yapmıyor böyle. O zaman insan kişi lazım böyle. 200 bin kişi tabii. Zeyd tabii şehit oluyor. Aslında muhtemelen böyle. Hemen Hazreti Cafer o da zaten bekliyor zaten sırasını. O aldı sancağı. Evlen sağ kolu kesildi. Sol kolu kesildi. Ağzını aldı sancağı. Başı kesildi. O da şehit oldu. Abla bin Rebha bekliyor ama. O düşmanı aldı sancağı. Abla bin Rebha Hazretleri Ensar'da Medine'den hem de kendi şairdi böyle. Hatip'ti kendi çok böyle. Aldı sancağı. Reis geçti ama aklına geldi. Peygamber'in sözü. Abla da şehit olursa ha ben de olacağım şehit dedi. O da korktu muhtemelen işte böyle. Yani şeytan vesileverdi. Neden? İki şey var bana böyle. Dünyanın sevgisi. Bir hurmalığı vardı. Çok kaliteli hurma veriyorum. Bir de kuyusu var. Tatlı kuyusu var böyle. Hurmalığı böyle. Akla hurmalığı geliyor böyle. Otur hurmanın altında, ağaçın altında böyle. Çok kaliteli hurmalığı değil hurma. Yani yine bir hanım almış. Çok güzel bir hanımmış böyle. Yeni evlenmiş. Onu daha duyamamışlar böyle. Göz onda böyle. Şeytan bunu altına getirdi ki bana vesile verdi. Bak sen şimdi öleceksin. Hanımı kimi kim alacak? Kurmalı kimi kim alacak böyle? Anladık ki şeytandan bu. Arkadaşlar. Ben hanım üç tane boşadım. Boşuyorum. Tabi boşadım artık. Üç tane boşadım. Bitti şimdi adam artık. Kurmalı da Allah'ına vakfettim. Ya Rabbi artık malım kalmadı. Hanım da karışık kalmadı bu şey böyle. Tabi savaşa girdi. Ve tabi şehit oldu. Şehit oldu. Sancağı biri kaptı hemen düşmeden böyle. Kaptı. Halid bin Velid'e verdi sabunu. Onu böyle sancı. Halid bin Velid. Halid bin Velid daha yeni Müslüman olmuştu ama. Hudibiye'den sonra Müslüman oldu böyle. Daha yeni Müslümandı. Halid bin Velid. Yani adı bir adı Seyfullah. Allah'ın kılıcı. Ona peygamber bu lakabı isim verdi. Seyfullah böyle. Peygamberimiz onu da verilecek biliyor aslında böyle. Ona verdi. Çok savaşçı ve savaş yöneten bir komutanmış böyle. Çok kendisi böyle. Onun savaştaki şeyi de işlediği hareketi de aynı baskın şeydi baskı yapmış birdenbire böyle. Aniden bir baskı yaparmış. Şimdi tabi Halid bin Velid o gün savaş yönetti. Şimdi akşam oldu toplamda baktılar ki epey şehit verdiler. Düşman sürü sürü yani kurt sürüsü böyle. O muazzam her taraf dağ tepe düşman böyle. Az bulan tabi bu şekilde. Ne yapalım acaba? Derler ki bazıları bir yavaş bir kaçalım derler karanlıkta. Dikkat ediyor dedik onlara böyle. Onlar bizi karşıda görürler. Onlar bizi izliyor şimdi bana böyle. Arkadan beni saldırırlar. Arkadan ölmektense savaş ölüm dedi böyle. Ölüm varsa dedi savaş ölüm böyle. Nereye bu konuya girdim? Ben böyle bak. Bak üç şey pek o böyle. Bir neydi böyle? İn kutilte Veyentin sabirün. Savaşta öleceksin ama sabredek yerinden, kaçmadan böyle. İkincisi muhtesibün ihlas sami Allah için olacak böyle. Mukbilün gayre müdbirin. Ölünün olacak düşmana karşı kaçarken değil böyle bak bak. Demek ki kaçarken ölen şehit olmuyor. Tamam, bak böyle bak. Kaçar ölen böyle. Bak böyle böyle böyle. Mukbilün düşman karşı karşı mukabil böyle. Garimut birin arkanı dönmeden düşmana böyle bak. Böyle böyle. Şehit oluyor bu şekilde. İlle deyne. Şimdi buraya geldik. İlle dey. Ancak borç kulak. O kalıyor. Bak böyle. Yani bu üç şartı kim haiz olursa fi sebebiyle çalışırken haiz olsa böyle. Yani sabrı Allah için bunu yapıyor böyle. Sırtını dönüp kaçmıyor. Dönmüyor. Yaparsa Allah'ın izniyle bir şehit oluyor. Hiç günah kalmıyor. Hep günah affoluyor. O da böyle. Namaz kılmamış. Oruç tutmamış muhtemelen böyle. İçki içmiş bak muhtemelen böyle. Zaman mesela böyle. Kuma oynamış böyle. Yani ne yapmışsa ama tabi suat tevbe Allah dönmüş şey böylece. Hepsi affoluyor böyle. Günah sıfır. İlle deyin ancak kul hakkı bak, kalıyor. Kul hakkı muhtemelen. Kulakı kalıyor. Peki kul hakkı olan bir şeyin cennete giremez mi şimdi muhteremler? Ona dedim gelin böyle. Giremez mi cennete giremez mi? Girecek ama muhteremler biraz daha geç girecek böyle. Neden geç girecek böyle? Şimdi şehir günahı yok. Sıfır. Tabi sevabı var. Zaten şehit olması şey, o anda savaşta Allah değil, zikretmesi sevabı var böyle. O savaşın sevabı var. Sevabla duruyor bu şekilde böylece. Şimdi ne kadar bu sevabından verse bile ama sevabı çok olduğu için ne oluyor? Az da sevabı kalsa yine bu yetiyor yine buna. Günü olmadığı için. Giriyor muhtemelen böyle. Hatta şey yazıyor. Fethur Rabbani bir kitap var. Fethur Rabbani diye bir Mısır baskısında böyle. Orada cevap yapıyor. Bir Allah yolunda çalışan mücahit var. Mücahit. Allah için İslam'ı insan daveten gezen böyle. Devesiyle böyle. Kabile kabile dolaşıyor. İslam'ı tebliğ ediyor. İnsan davet ediyor böyle. Bir gün iki namazını kıldıktan sonra uyku basıyor. Yalnız başına çölde. Devesini bir çalıya bağlıyor. Devesini kendi yatıyor orada böyle. Uyanıyor ki akşam ezan olmuş. Yıldızlar çıkmış. Deve bakıyor. Deve yok muhtemelen. Yani şöyle bir devesini kaybetti mi bu yarı intihar artık böyle. Çünkü her şey devesine suyun buyuyor. Ne varsa böyle. Deve yok böyle. Hem akşamımızı kılıyor orada teyemmümle. Deve arıyor böyle. Yok deve hiç görünmüyor böyle. Yok yok yok böylece. Artık ölüme rahatlattı bu şekilde. Şöyle biraz dolaşıp ulaşıp bakarken bakıyor uzaktan hep ışık görüyor. Acaba kim bunlar ama? Düşman mı? Bunlar karışıkmış böyle. Acaba Müslüman düşman bakan acaba bunlar böyle diyor. Orada gidip bak. Yaklaşınca bakıyor. Kur'an okuyorlar. Kur'an sesi geliyor. Orada sesli Kur'an okuyormuş birisi. Kur'an sesi gelince oh tamam elhamdülillah bunlar bizden böyle diyor. Yaklaşınca bakıyor. Işıklı değil durmuş Mersem o. Durmuş orada böyle. Bu gecenin şöyle karanlığında durmuş. Orada güneş yanıtı parlıyor. Kur'an okuyor böyle. Bu gidiyor oraya böyle. Oturuyor onlarla beraber. Kur'an okuyorlar. Hepsi böyle. O okuyorken bu şekilde. Bunun çok yorulmuş tabii. Panik yapmış, şey yapmış. Yorulmuş. Biri buna diyor ki buna bir yastık görüyor birisi. Başına koy buraya yat sen biraz böyle diye. Bu yastığı başına koyuyor. Uykuya dalıyor. Uyanıp bakıyor, karanlık her taraf. Bakıyor, onlar yok kimse. Ne gitti acaba bunu Allah Allah diye bakıyor. Başlandı bakıyor, yastık şey taşmış o meğersem. Taşmış onu, yastık mı gelmiş o böyle. Oturuyor bu sefer, etrafa bakıyor, alışıyor karanlığa bakıyor. Orası kabristanmış. Ben de taşlarını görüyorum. Demek ki bunun ruhları bunların böyle, böyle. Yani dünyada kul okuyanlar, bir araya geliyorlar, yine okula bak bunlara böyle. Okula bunlara böylece. Onlar seviniyor elhamdülillah bu şekilde. Orada oturur denişlerine bakıyor, etrafına bakıyor. Tabii gece yarısına geçmiş artık böyle ondan sonra. Bakıyor bir atlı geçiyor karşıdan böyle ama çok uçar gibi atlı geçiyor. Hızlı geçiyor uzaktan böyle. Bakıyor bakıyor Allah bu at nasıl uçar gibi gidiyor böyle. Bu çölde derler. Arkadan bir tane derken birkaç da geçiyorlar. Arkadan bir atı daha geliyor ama atın bayağı topal. Yavaş yürüyor. Önceki kişi bir yavaşça gidiyor. Gidiyor ona yetişiyor bu. Gidiyor böyle. Selamun aleyküm selam. Arkadaş kim bunlar diyor. Atta geçen bunlar diyor. Onlar arkadaşlarım şehit onlar bunlar diyor. Filan yerde savaştaydı beraber diyor. Orada hep şehit olduk beraber diyor. Onlar diyor üzerinde gidiyorlar böyle diyor. Peki sen o mu, ben de şehit oldum ama diyor. Benim kul hakkı var, benim borcum var bir sene diyor böyle. Benim bir sene borcum var. Onun için bir anda geri kaldım böyle diyor. Buna şimdi yalvarıyor. Ne oldu arkadaş diyor. Sen dünyadasın diyor şu anda böyle diyor. Onun ruhu ama o. Ruhu tabii böyle. Sen dünyasın diyor. Yapma sen bana birlik yapayım diyor. Ne eğilim böyle diyor. Ben humusluyum diyor. Humus. Yani Suriye'de böyle. Türkiye'deyken Halep. Hamas'a humus geliyor. Sonra Şam geliyor. Güzelkâhta. Humusluyum diyor. Orada diyor Halep'in bir camisi var diyor böyle. Caminin sokağına işte gir diyor böyle. Sağda tek katlı bir kepişe var böyle, baştan böyle diye. Benim bir annem var, bir kız kardeşim var benim böyle diye. Git diyor oraya diye böyle diye. Anneme söyle diyor. Ben diye bekardım diyor. Para bitirmiş, altın biriktirmiştim onlara diyor. Giderken diyor sefere diyor. Onlara fenerli gönül bahçeye diyor. Ağacını söylüyor orada. Annem orada küpü çıkarsın. Üç kişiye borcu varmış böyle. İşte filan diyor beş altın. Filan 7 altın, 10 altın neyse söylüyor böyle. Annem bunlara versin, helal kalsın ben diye. Kanım karışmasın daha bile diye böyle. Sözü yaparım derken buna. Tabii o kayboluyor gene bunlar böyle. Gidiyor. Ha, daha kaybolmadan diyor ne üzülsün işte o soruyor buna. Şehit olan Atok Bağım böyle. Arkadaşı ama değer mi kaybettin diyor. Değer mi kaybettin? Nasıl şöyle diyor ben böyle. Böyle gördüm diyor böyle diye. Melek tutmuş onu buraya getiriyor melek böyle. Sen bunu ayrılma diyor. Melek onu buraya getiriyor bana. Diyor buraya böyle diyor. Otur sen burada böyle diyor. O gidiyor. Çok geçmeden bakıyor. Melek tabii deveye getiriyor otur onu böyle. Biliyor devesine. Artık neredeyse bunun bulunduğu onu bilmiyorum onu. Onu yazmıyor kitapta. Humus'a gidiyor bu. Humus'a gidiyor. Halid bin Velid'in mezarı ocağın bahçesinde. Nasıl olur gittim oraya, cihate gittim herhalde böyle. Büyük başlar o camidir. Tam köşesinde Türbe Salim'in verildiğinde böyle. Seyfullah yani. Onun mezarı orada böyle. Sultan giriyor, sağda bakıyor, alçak başlığında bir kerpiçeye böyle. Tamam diye. Aynı böyle, huri kapıyı. Öğlenin kız kadar çıkıyor böyle. Küçük kızım daha böyle. Kızım annen evde mi böyle? Annen çağır mısın biraz böyle diyor. Annem diye çıkmıyor köklere diyor. Ama diyor beni abin gönderdi diyor. Beni abin gönderdi, şehit ol abin diyor. O annem, süre annesi geliyor bu sefer. Korusu şehit olmuş karısına muhtemelen böyle. Hiç yani çıkmıyor yukarıda şehit olacağım böyle. Çıkıyor. Ona anlattığı mesele böyle böyle diyor. Oğlum da şehit oldu böyle diyor. Sana müjde olsun diyor. İşte altın yerini söylüyor böyle. Şu ağacın altına küp çıkan böyle böyle. Çıkarıyor ondan sonra onu görüyor. Sonra cennete o da gidiyor şehit muhtemelen böyle böyle. Yani kulak ödenmeden baktım trenler şehit bile cennete gidemiyor. Hemen giremiyor böyle. Ama sevabı çok olduğu için veriyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yani kendimize şimdi muhtemelenler. Her insanda kulakı var muhtemelen böyle. Ana hakkı var, baba hakkı vardır. Evlat hakkı vardır, komşu hakkı vardır, eş hakkı vardır. Artık var da var muhtemelen böyle. Herkese vardır böyle. Şimdi ne yapmamız gerekiyor şimdi? İki seçenek var elimizde muhteremler böyle. Şu anda böyle. Biri haksız ettiğimiz kişi hayatta ise helalleşme konumunda. Paraysa para. Gidip ona parayı vermek, şey yapmak böylece. Hatta şöyle diyor kitapta muhterem, bakın muhteremler. Mesela birini öldürmüş bir kişi, katil.

Kişi mesela maaş almış ama asgari ücretle çalışıyor. Çok az diye böyle. Ev kirası, kira sahibi ikisi yok. Doğal gaz faturası gelmiş, elektrik, su, şundan bundan gelmiş, şu bu derken böylece. Çocuk okula gidecek, onun masrafı var. Yetiştiremiyor muhtemelen böyle böyle. Ama malın bir parası olsa hepsine veririm tamamen böyle. Karşılamadan böyle. Yani halk arasındaki söz yanlış derinde. Yani boşuna namaz kılıyor sözü böyle. Yok. Adam bildirmiş olsun böyle. Ya katil bir olsa namaz kılacak mı böyle. Kılacak böyle. Bir de namazdan girmesin, sıçmalmasın muhtemelen böyle. Neden? Çünkü sevap yapmasa ne olacak bize? Karşı günah yükleniyor. Yani yapmadığı günahı çekecek, cezanı çekecek. Yapmadılar böyle. Bir de arazi meselesi var böyle. Araziye girme. Arsa olsun, tarla olsun muhtemelenler. Bu çok arazi kavgaları. Yani doğu daha fazla oldu doğu tarafında. Hatta hemen silah sarılıyorlar. Ölenler oluyor muhtemelenler. Yani ölen mezara öldüren tabi cezaevine muhtemelenler. O mal gene kaldı. Kimseye bir fayda sandırdı böyle ya. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de Tirmizi'de. Men zaleme kıyde şibrin minel erdi. Bak bir insan yerden bir karış miktarı bir yere girse. Bir karış. Kıyde şibrin. Kıyde miktar anlamı böyle. Şibri bir avuç karış anlamı böyle. Bir karış. Kulaşı değil mi? Bir karış mıdır? Bir insan birisinin arasında evine mesela komşunun arsasına tarla neyse böyle en azından bir karış girse. Tubuka min sebi eraldı yine. Mahşede 7 kat yere kadar onun üstüne yıkanacak bundan günah mı derler. Mahşede konuşacak bizden kulübü var. 7 kat böyle. 7 katı yer izi böyle. Yani çok tehlikeli bir günah derler. Komşu hakkına araziye girmek böyle. Arsa da mesela böyle. Karşı garitini var etir hakkını almasını beceremez böylece. Bu girmişleri bak. Bir karış girse böyle. 7 kat yerin dibine kadar, merkezine kadar yerin böyle. Bunun üzerine yükleniyor. Mahşamının günahına konuyor bunu böyle. Bir kadın şikayete gidiyor. Mervan bin Hakem vardır. Emevi halifelerinden. Muavin oldu Yezid'den sonra o oldu böyle. Halife oldu. Emevi halifelerinden. Mervan bin Hakem diye. Bir kadın ona şikayete gidiyor. Kimi şikayet ediyor? Said bin Zeyd. Kim bu? Aşırı Mübeşşer'den. 10 kişiden bir cennet Mübeşşer'den böyle. Bunu şikayet ediyor böyle. Ne diyor halifeye? Diyor Said bin Zeyd diyor. Benim yerimi işgal etti diyor. İşgal etti benim yerimi diyor. Ben hakkımı istiyorum bu şekilde böylece. İftira ediyorum böyle. Bile bile. Tabi Mervan bir hakem de Seyyid bin Zeyd'i tabi seviyor, sayıyor. İlk Müslümanlardan böyle. Has Ömer'in de amca oğlu ve eniştesi. Hatta Has Ömer Hazretleri Peygamberimizin öldürmeye giderken başka kendine peygamber giderken böyle kılık kuşanım tabi böyle heybi giderken böylece Has Ömer kızı zamanlar böyle köpürür mü tabi böyle yüzüne böyle. Onu gören korkar mı kendisine böyle? Hasan Ömer'de böyle. Öyle hiddetli böyle. Giderken böyle bu arkadaşı görüyor. Eski arkadaşı görüyor. Adı Amr. Rahman Hazretleri. Müslümanmış. İslam'ı gizliyor böyle. Hep sahibi insanı gizlediler. 7 sahibi hariç. Onu açığa vurdular ama eşeğini gördü onlardan bir. Biri hariç böyle. Bakıyor. Ya Ömer nereye diyorsun böyle hiddetli böyle diyor. Muhammed'in başına kesmek gidiyorum diyor böyle. Eyvah. Yani bir şey gelmiyor ki Ömer'e karşı. Ömer dağ gibi. Korkuyorum. Ömer korkarım bir işe girişmişim bile diye böyle ben diye. Yani onu öldürsem bile diyor. Arkadan ondan sonra Haşimiler var diyor bir tane. Haşim oğulları diyor. Hakkına gelemez bunlar derken böyle. O zaman öyle ben senin başta öldüremiyor. Sen beni tanımıyorsun bile diyor. Sen beni bırak diyor böyle. Bak senin diyor amcam oğlun, enişten diyor. Kız kardeşim Fatıma'nın diyor. Koruyorsa onlar Müslümanlar diyor. Onlar sen gör bakalım diye. Amacı Ömer'i gönderip peygamber verecek saklaması peygamber'e. Oyalamak Ömer'i. Bunu böyle yapıyor. Onun için böyle böyle. Olamaz diye böyle. Benim kızım Fatma ve amcaoğlu enişte Seyit olamaz bunlar diye. Bir bak, araç bakalım ben diye. Hazretim'in kafasına takılıyor şimdi bu. Olacak bunlar muhtemelen böyle. Takılıyor kafasına. Bir de araçlarına bakıyorum ben böyle diye. Hemen giriyor. Sokağa girince Kur'an okuma sesi geliyor. O güne kadar Peygamber Hazretleri'ne vahiy gelince oradaki bunu ezberliyorlar. Yazı bilen bunu yazıyor bir şeye. Derin bir ne varsa onu böyle. Yok zaman kağıt tabi. Yazıyor bunu böyle böyle. Hemen tebliğe gidiyorlar. Kuyu usulüyle böyle. Gizli gizli böyle. Alıyor bunu bu ayet-i kerimeyi. Ne kadar Müslüman varsa ona emre gidiyor böyle. Biliyorsa ona yazıyorlar. Bilmiyorsa ezberliyorlar onu böyle böyle. Ormanda Taha suresi gelmiş. İlk ayet-i kerimeleri baştan. Taha suresi konu var. Yasin Taha bunlar çok ayrı bunlar. Hazreti Habbab Fransızları böyle. İlk Müslümanlardan böyle. İşkence görenlerden böyle. Fisi billah. Hazreti Hazreti böyle. O yazımı okuma biliyor. O almış bunu. Gelmiş. Söyle evine gelmiş. Seyyidine eşi Hazreti Fatma. O zaman tabii örtülmeye gelmemiş daha böyle. Ben oturuyorlar bu şekilde. Tabii o zaman din kardeşi başka onlara. Sahabe ilk Müslümanlardan biri. 40 kişi bilhassa böyle. Hazreti Habbab okuyor. Onu ben okuyorum onunla böyle böyle. Önce sesi okudukları duymasın diye böyle. Ama o okudukları Kur'an-ı Kerim, o Allah kelam öyle bir etkiliyor bunları. Bir ruhsal hal geliyor bunlara böyle. Eli olmadan sesi okudan böyle bunlara. Coşuyor onlara böyle. Hazreti Ömer bakıyor ki hak doğruymuş. Buradan bak bir şey geliyor, Kur'an sesi geliyor böyle. Ama kapıya kadar sürgülemi kilitlemiş kapıya kadar böyle. Kapıyı vuruyor, açmıyor da kapıyı kırıyor. Enişleri çıkıyor karşısına, amca onu çıkıyor böyle. Tutup iki tane kaldırıp yere vuruyor muhtemelen böyle böyle. Kaldırıp yere atıyor ki onu böylece. Başı bile kanamış, kanıştan böyle şekilde. Sefer kardeşi Fatıma, Ömer'in kardeşi Fatıma. Abi ne yaptın, ne istiyorum bundayken böyle. Onu tokat vuruyor yüzüne böyle. Tokat vuruyor böyle, ağzına buna kan geliyor, düşüyor yere bu şekilde. Kan düşünce Hazreti Ömer'de değişim oluyor muhtemelen şimdi böyle. Peygamber dua etmiş lan sabahtan ama. Yani bu dini teyit eyle Ömer'inden biriyle. Ebuci Ömer işte böyle böyle. Ömer ayakta tabi enişte yatıyor. Kaz kardeşi kanlaş yatıyor böyle. O durumda içine bir merhamet geliyor. O taş gibi kalbi yumuşuyor. Şimdi şefaat geliyor. Acıyor kardeşinde. Kardeşim Fatma yavaş. Okuduğun şey bana verir misin? Ben de okuyayım. Vermem mi abi diyor. Bilmiyor tabii ne oldu belki. Ölürüm vermem diyor. Sen pissin ben diyeyim. Kardeşim söz veriyorum ben diye. Yırtmayayım bir şey yapmayacağım. Okuyacağım vereceğim böyle diyor. Oğlum abla bakalım diyor. Abla alacak kendisine böylece. Hazreti oturuyor. Bakıyor. Ayet-i kerimeye geçmeyeyim. Konu diye çok değişti muhteremler. Yani yer gök arasında, yer altında ne var? Hep Allah'ındı böyle. Lehü mülkü sevati gibi böyle. Daha sonra böyle, ilk başlarına geliyor böyle. Yedi kat gökler. Gökte ne varsa böyle. Yer altında gök varsa böyle. Yer altında ne varsa dibin merkeze kadar hep Allah'ın memnun bu şekilde. Tebrikler de Allah Allah. Bizim putamız var diyor. Hiçbir şey karışma onlara böyle diyor böyle. Yeri göğü yaratan, her şeyi gören bilen böyle. Her şeyi gücü yeten Mevlam diyor. Kardeşim ben de Müslüman olacağım diyor. O da Mevlam böyle. Habbab gizlemiştir onu. Çıkıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber de seviniyor bu şekilde. Ya Ömer gel sen götür yeni peygamberi be. Peygamber bu sabah dua etti böyle diyor. Ve böyle bir işin derdi. Sana bu nasip olabilir diyor. Alıyor bunu. Peygamber o zaman Erekam evi vardı böyle. Sabahın arkasında. Etrafı duvar çevirdi böyle. Daha sağlamdı evi. Muhkemdi böyle. Koruma altındaydı evi. Bir de gözü dışarıda var tabi. Aldı bunu Habbab. Götürüyorlar. Cebrail Aleyhisselam ile Peygamberimiz'e mühendir. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberimiz hastalığı var. Hastamızda bir gün Müslüman olmuş hastamızda böyle. Orada birkaç sahabe var böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber bakar Cebrail. Tebessüm ediyor, gülümsüyor, sevinçli. Kardeşi Cebrail hayrola ne var böyle? Ya Resulallah, Ömer Müslüman oldu. Melekler ona tebrik ediyor. Gökler onu konuşuyor. Bütün melekler seviniyor buna böyle. müjdeye gelin sahabe. Melekler birbirine tebrik ediyorlar, seviniyorlar böyle. Tabi Cebrail Aleyhisselam geliyor, peygamber konuşuyor ama bir mutabir sahabeler. Gözü var dışarıda böyle. Koştu, ya Resulallah, Ömer geliyor. Ömer geliyor, acı kapı gelsin. Ya Resulallah, Ömer kılıçlı ama, kılıçla geliyor bu şekilde. Acı kapı gelsin bakalım. İşe girdi. Şimdi sahabeler, Hazreti da kılıç savaşında, onların üstüne varsa bir Hazreti kılıç savaşında. O da kılıcağında bir elinde böylece. Ona güvenmiyorlar. Hastalıyor orada hep bunun böyle. Efendim, çekin, çekin bakalım. Çekin bakalım. Gelsin bakalım. Hasanlar karşı peygamber görünce muhteremler her zaman tabi görüyor. Beraber büyüdüler Mekke mükerremede. Küçük kasaba. Benim tanıyorlar bir şekilde. Ama o zaman başka bir peygamber derdi. Nur-u Muhammed vardır. Hakikaten Muhammed diye buna. Hakikaten Muhammed diye. Gerçek Muhammed. Nur-u Muhammed diye böyle. Onun gerçek gönlünün nurunu görmüyor böyle. Hasanlar onu keşif açmış böyle. Peygamber böyle gerçek hakikaten Muhammed nurunu görünce böyle dizinin dermanı çözüldü muhtemelen dizi böyle. Dizi böyle. Atlamadı böyle. Düşecek böyle. İki kişi ona girdiler. Getirirler. O peygamber önüne böyle. Ya Resulallah ben Müslüman olacağım. Daha gereken yapılmadı tabi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gelen erkekse elim tutardı muhtemelen böyle. Tutar peygamberi. Kanını tutmaz diye böyle. Bir bez tutur böyle böyle. Tutur böylece. Yalnız tuttu, elini tuttu. Ya Ömer, kul. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tabi kelime şahadı o da Cebrail Aleyhisselam orada muhtemelen. Cebrail. Ruhul emir, ruhul kudüs. Ruh olsun böyle. Peygamber, resul peygamber muhtemelen. Peygamber aslında böyle. Orada bulunan sahabeler, hep sahabe. Ve Hazreti Ömer Aleyhisselam bunu söyleyen tabi böyle. Ya bu oldu muhtemelen böyle. Malik abi böyle, feyiz mi oldu böyle. Ömer, başka Ömer muhtemelen. Başka alemde şimdi. Neler görüyor ama şu anda muhtemelen. Bu ruhsal tebrik böyle inkılabat denir buna böyle. Ruhsal hal böyle. Başka Ömer oldu bu şekilde böylece. Ama cezbe geldi. Nedir cezbe? İşte bir Mevla çekilme, ağlama şey böyle. Dayanamıyor muhtemelen. Öyle ağlıyor ki böyle. Peygamber eli koyup göğsüne böyle. Ya Ömer üzgün, ya Ömer üzgün derken kendine geldi. Ya Resulallah biz kaç yıl olduk? Sen 40.sın böyle. İlk 40'ta bundan 40'ta bundan böyle. En bundan makbul, bundan aşırı 25'ten sonra. Bu 40'ta muhtemelen böyle. İlk 40'ta bundan bu böyle. 39. Hazreti Hamza'ydı bir gün evvel. 40'ta muhtemelen der. Ya gidelim Kabe'de namaz kılalım. Gidelim bakalım. Çıktılar böyle. İlk İslam'ın bir gövde gösterisi böyle. Küfre karşı böyle. İlk böyle. Hep gizli zamana kadar böyle. Şimdi bir diğer yanına bakalım şimdi böyle. Ömer tabi söz onlara böyle. Bizi bekleyin burada. Ben başka gidip getirsin Muhammed'i böyle. Darun Nedve'de bir ev orada başka gidip böyle. Ebu Cehil'in başta hepsi inancı var ki Ömer sözünü yapar. Yani gözü pek bir şey göz görmez böyle. Tehlikeden kaçınmaz böyle. Onlar şimdi Ömer'in bekliyorlar. Peygamber başına getirmesini bekliyorlar. Nerede Kabe'ye gelmişler. Meydana oturmuşlar. Bir de gözü koymuşlar. Müjde var. Sanki baş verir sanki şey böyle. Ömer peygamber başına getirecek buraya şimdi buraya böyle. Onu bekliyorlar böyle. Ama neler oldu mu? Derler günde ama neler oldu böyle. Gözü gördü. Karşına geliyorlar. Koştu ya Ebu Cehil müjde. Ne var? Ömer hepsi teslimiz geliyor bunlara. Sevindir evlilere ama Ebu Cehil cin fikirli kafir. Kim ki var böyle? İşte Hamza var, şu var, Erkan var, şunlar, bunlar var böyle. Habbab var, Ali var bu şekilde. Cık, olmaz. Onlar teslim etmezler Peygamber Ömer'e. Hepsi ölür. Teslim etmezler. Bunda bir şey yap bakalım böyle. Bir sükunet oluyor böyle. Sessizlik. Ebu Cehil kalktı şimdi böyle. Hep kalktılar. Geliyorlar. Karşıdan ilk İslam kafilesi böyle. Kafilesi geldiler. Hazreti Ömer peygamber arkasından geliyor böyle. Öyle geçti bu sefer. Getirdi. Kerime şahı getirdi Ömer muhtemelen böyle. Bu şey getirir kerime getirdi. Gül sesi var çok kendisi. Çok gül sesi var kerime getirdi. Dedi ki Ebu Cehil ya Ömer senin de anlattı bu. Ya Ebu Cehil bundan sonra kim ona şey bakarsa karşıda Ömer'in kılıcı vardı muhtemelen bu şey böyle böyle. İlk olarak orada namaz kılıyor aşikar muhteremler böyle. Şimdi bunlara girdik buraya muhteremler. Zeyd, var ya Said bin Zeyd'den girdim buraya muhterem böyle. Yani bir davası vardı ya, arsa davası vardı böyle. Oradan girdik bu konuya girdik böyle. Uzadı gerçi ama elde olmuyor bazı konular. Mübarekler'in onda işi herhalde bunun işlerinde muhtemelen. Onun ruhu burada inşallah muhtemelen böyle, inşallah böyle. Şimdi Hz. Said bin Zeyd, 10 kişi müjdeyen ama cennetin müjdeyen sahabe. Onların biri bu böyle. Böyle yüksek makam olduğu halde çok sade yaşadı. Şöyle geçmedi muhtemelen. Her savaşa girdi, er olarak girmiş oldu böyle böyle. Sade hayatı işte kendisi, öne çıkmadı böyle. Şimdi kadın gidiyor halife, Emevi halifesinden Mervan bir hakime gidiyor. Sevimizde şikayet ediyor. Aşkım ilk Müslümanlardan. Benim diye yerimi işgal etti bu böyle. Tarla gibi şey mi böyle? İşgal etti benim yerimi böyle diyor. Benim hakkı alın bundan böyle diyor. Tabi halife de buna pek güvenmiyor ama tabi araştırması gerekiyor bu sefer. Haber gün diyor Sevimiz Zeyd'e. Sevimiz diyor ki Zeyd ben Zeyd madem diyor arsayı bana istemiş artık ben istemem arsayı istemem bana böyle. O tarla onun olsun neyse onun olsun böyle diyor. Ama diyor eğer diyor oradaki böyle haklıysa helal olsun tamam diye. Haklısa diyor öyle gözleri görmesin bir de o arazına mezar olsun. İkisi böyle. Onun da duası da makbul muhtemelen duası böyle. Ki dua vardır. Lehine aleyhine. Lehine yararına. Aleyhine aksine. Biz diyoruz mesela beddua. Arapça bu kelime geçmez. Dua aleyhine derler böyle. Lehin aleyhine derler böylece. Hazreti Seyyid'in duasına makbul muhtemelen. Sa'd bin Vakkas gibi böyle. Duasına makbul kendisine böylece. Çok geçmeden tabii kadar aldı orasını böyle ama gözleri kapandı. Kör oldu muhtemelen böyle. Açılmadı gözleri muhtemelen böyle. Açılmadı. Bir de o tarlada bir kuyu var muhtemelen böyle. Kuyu var böylece. Bir gün tabii görmüyor. Bir de kuş düştü orada geberdi muhtemelen. Kadın böyle. Kullandı muhtemelen böyle. Yani araçta kul hakkına girmemek oradan bu geldi. Bir de inşallah hayvan hakları. Yani bu konuyu bitirmek için böyle biraz şey yaptık ama ona kısa geçeyim inşallah hayvan haklarına. Büyük bir anasını Müslüm'de tırmanışları böyle. Yetüeddinler hukuka ile ehliye yerine kıyameti. Yetüeddinler hukuka. Elbet hakkını vereceksiniz. Böyle. Elbet hakkını vereceksiniz. Ehline, mazlumlara kıyamet gününde hak kalmayacak muhtemelen böyle. Yani bir zerre hak kalmayacak. Gerçekten böyle. Hatta yukade nişatil celihayi nişatil karınlâi. Hatta boynuzsuz koyun, boynuz koyun hakkını alacak. Böyle. İki koyun çarpışıyorlar, kütüşüyorlar. Biri boynuzsuz yok doğuştan. Biri koç, boynuzlu. Ne yapacak? Boynuz koyunun hakkı alacak muhtemelen böyle böyle. Tabi insandan da alacak muhtemelen böyle. Yani bir karınca bir insan böyle yani eline vermeden işte bir ölümüne sebep olsa böyle böyle. Bir kuşa, tavuğa, kediye insan bir tekme atı verirse birden bile boş boş tekme atarsa böylece. Yani kul hakkı ne olsa böyle. İnsan kul hakkı daha çok hayvan hakları, işte hayvan hakları. Tıraltı olmadan önce muhtemelen de. Öküzler vardı ya böyle, çift süreli böyle. Kuluklarla böylece. Onun daha zordu böyle böyle. At arabaların atı mesela hayvan yorgun ağın artık çekemi yorulmuş ama iş çıkıyor. Ona kaçırmıyor kişiye muhtemelen böyle. Hayvan hakkı böyle böylece. Şimdi nasıl olacak hayvanların hakkı şimdi muhteremler? İnsanın olsun birbirinin olsun böylece. Nasıl olacak? Mesela kurt denen hayvan hasettir. Bir sürüye saldırır. Bir kuzuna yeter. Hatta ciğerin yere gene kurt böyle yeter. Ama birkaç tane buhar öyle bırakır bundan böyle. Haset bundan böyle. Ondan o da canım böyle. Yemek yiyebilir yani. İnsan hayvanı yiyoruz. Biz hayvanı kesiyoruz muhtemelen değil mi öyle? Kesin başka böyle. Şimdi hayvan da mahşere gelecek hayvanlar muhtemelen böyle. Ayet-i Kerim. Beyzeli buhuşu huşret meylem buraya. Beyzeli buhuşu huşret. Hayvanın topladığı zamanlar, vahşi hayvanın topladığı zamanlar. Yani gelecekler, vahşi hayvanlar böyle. kurt, kuzu, aslan, kaplı, ayı. Ne varsa insan hep beraberler zaten böyle. Gerçekler. Şimdi hayvanın hakkını alacak. Dünya hakkı yermemiş değil mi? Getmemiş mesela böyle. Oradan hayvanı daha bir cüsse verecek. Mesela böyle. Cüsse verecek. Öbürünün üzerine çullanacak. Onu tırmaklayacak, pençeleyecek, tekmeleyecek, ısıracak. Hak alacak mesela böyle. Rabbim izni verdiği kadar böyle. İnsanda hakkı var. Mesela özellikle bu adışıyla geçiyor. Bir kuş mesela böyle. Gölün kenarında, akasyonun kenarında bir ağaç. Hemen kenarında, akasyonun kenarında bir ağaç üzerinde kuş konmuş. Avcı gibi buna denir, okur attı. Tabii ok var tabii mesela. Şimdi tabii tüfek mermi var böyle. Ama onu alamayacağını biliyor. Çünkü suya düşecek muhtemelen böyle. Düşün böyle. Şimdi bir kişiyi bir avı vursa muhtemelen vursa böyle. O da suya düşerse ölürse eti yenmiyor. Yani sağ yakalansa keser ölür. Helal olur muhtemelen böyle. Ama suya düştü. Ölürek bunu buldu. Yenmiyor. Neden böyle? Acaba aldığı yaradan mı öldü? Suda boğulur mu öldü böyle? Suda boğulsa murdar oluyor muhtemelen böyle böyle. Şimdi kişi avcı mesela biliyordum böyle bakıyor ki böyle ağacın ta dalında ta akasyon ortasında dal. Kuşu alamayacak oradan böyle. Ama ben bunu vururum. Yok vuramazsın. Avcıdan var mı bu şeyleri böyle? Anladın böyle. Attı, vurdu hakikaten. Neyse o kuş suya düştü. Öldü tabi orada böyle. Alamaz onlar. Öldü tabi onu böyle şekilde. Maaş dava çekmedi abi böyle. Ya Rabbi bu beni boş boş öldürdü böyle. Etim diyemedi. Şimdi bu ödüm var mı böyle. Şimdi tabii hayvan sevabı istemiyor muhteremler. Hayvan sevabı ne yapsın ben? Ona yok cennet yok onlara. Ne yapacak? Hayvan nefis olduğu için nefsinin tatmin etmelisi gerekir. Nefsinin muhteremler böyle. Dünyada alamadığın nefsini, tatmamın nefsini muhteremler böyle. Rabbim mesela de bir karınca bile burada. Karınca bile karnı dev gibi olacak karınca bile. Dev gibi olacak böyle. Karınca böyle. Karnı dev gibi olacak karınca böylece. Birinci kişinin üzerine artık onu ısıracak, şey yapacak mı derler. Rabbim izin verdiği kadar hak alacak mı derler böyle. Hak al hayvanlar. Ne olacak? Ne yapacak? Günü turaba. Tapu olacaklar. Onlar cennetlik cennet yok onlara muhtemelen böyle. Hatta Ahmet Suresi var. Kur'an-ı Nebi'ye söylediğim bunu adı böyle. Onun son ayeti kerimesi vardır muhteremler. Onu bir okuyayım inşallah. İnna enzalnâhu azâben karîbâ. Böyle mi? İnna enzalnâhu azâben karîbâ. Ey insanlar sizi korkutuyorum, görüyorum. Azabı yakın bir azab bile bak. Azâben karîbâ yakın. Mahşer yakın mı? Allah katına çok yakın muhteremler böyle. Hatta meleklere göre yakın çok muhtemelen böyle. Mesela Ebu Aleyhisselam yaşı bilmiyor ki. İnsan yaratılırken kim bilir kaç milyon yıl yaşamış, milyar yaşamış böyle. Mesela Habil, Kabil abi öldürürken Cebrail orada bulundu muhtemelen böyle. Kim bilir kaç yüz bin geçti yıkılır bilmiyordu muhtemelen. Meleklere göre bile değil mi bu şekilde? Melam biliyor, sizi uyarıyorum, korkutuyorum. Azam-ı kariba. O yakın azab ile, yakın azab ile. Yevmi o günün mahşer gününde yan zulmer kişi bakacak mı? Bakacak. Ma kadme idâh. Ma elleti bu arada. İsim mevzusun. Bakacak. Kadme idâhı iki eline gönder. İki eline gönder. İki eline böyle. Burada iki el geliyor. Yed tek. Yedan çift iki olmuyor Arapçada. Çoğu eğit gelir. Eğdiyim. Gelir zamirle beraber. İki eline gönderin ahirete. Nedir iki el böyle? Sağ elin sevap, sonra günah. Yani kişinin mahşerinde aldı ama de bakacak böylece ki o ne göndermiş bakacak mı derimde böyle. Orada görüntü var ama amel defterinde. Görüntü böyle. İçki alemi yapıyor. Saz çalıyor, caz çalıyor, neyse oynuyor. Şununla bunu yapıyor, böyle içki alemi yapıyor. Fuhuş alemi yapıyor, kumam arsızlar bunlar ne yapıyor böyle. Öbür namazda Kabe'ye tavaf ediyor mesela, konu okuyor. Ne görüyor musun sen böylece? Ve yekulü kafir, diyecek ki kafir orada. Kafir. Rabbim kafir kelimesini kullanıyor buraya böyle. Yani o kesin olduğu için böyle. Tamam, mümin diyecek buna böyle. Ya leyteni ahni olaydım da kıntı ben toprak olsaydım. Yani leyte kelimesi muhal için oldu böyle. Olmayacak şey için geliyor böyle. Leyte kelimesi böyle. Ah ben de toprak olsaydım. Ben buraya kün turab, on tabak onu deyince tabak olamadı. Düzeldi böyle. Yani acı çekmeden hayvan böyle. Acı çekmeden böyle künü turaba hemen bir anda toprak yaratılmaya dönüştü böyle. Dönüştü acı çekmeden. Dedi ki kafir şimdi günahını biliyor muhtemelen. Küfrünü biliyor böyle. Cehennemi götür, bahçeye götürüldü. Ah ben de toprak olsam bu şey diyecek böyle. Kim diyecek? Yekulü kafir, kafir. Burada kafir tekil. Yani bir kafir mi bunun için böyle? Hayır. Bunda lam tarif var şimdi başta. El kafir böyle. Buradaki lam ne için burada böyle bu? Kaldı bir yazı evde tepsi de kebir diyor ki böyle cins ev adı zeni. Şimdi de anlamaya geliyor buradaki lam. Cins istirra adı harici. De anlamaya geliyor burada. Şimdi buradaki lam kaldı bir yazı evde tepsi de kebire göre buradaki lam ya cins için ya adı zihni. Nis anlamına göre her türlü kafir. Yani Allah'ı inkar tanımayan, ateist olsun, kim olsun böylece kafir böyle. İkinci anlam adı zihni, o belirli o kafir. O. Zihinde var böyle, bir kafir var. Kim o? Şeytan mıdır? Hem der böyle. Ne demiş şeytan Mevlamıza, Adem'i şey yapmayınca, onu topraktan yarattın, atışı yarattın böyle. Topu aşağı görmüştü de, dedi ki keşke toprak olsaydım Adem görecek muhtemelen böyle. Orada tabi orada eşitten geçiyor muhtemelen böylece. İşte kul hakkı bu muhtemelenler yani elimizden geldiği kadar sakınmak kul hakkından. İkincisi günahtan sakınalım muhtemelen çok böyle. Yani bir göz günahsında şu böyle her şeyden sakınmak gerekiyor böylece. Hazreti Ebu Sıdık Hazretleri bir yere gittiği zaman konuşacağım onlara böyle adım çakı taşı koyarım böyle muhtemelen böyle. Bir şey konuşmaya gerekiyor. Düşünüyor bunu söylesem mi söylemesem acaba. Söylemem gerek. Çıkarıyor söyleyeyim muhtemelen böyle, böyle. Yani boş konuşmayayım diye muhtemelen böyle boş. Yani kelime israf olmayacak kelime de bir anda böyle. Kul hakkından sakınalım muhtemelen. Günahdan sakınmışlar böyle. Sonra sevabı çoğaltmak muhtemelen böyle. Elhamdülillah sahabı çok. Hep durma namaz kılmıyorsun ki benim böyle. Dersim oturun böyle. La ilahe illallah. Allah diyeceğim. Sahabı şey getiremem oturun böyle. Bir selam verir misin böyle? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm rahmetle berekatü. Bak sen al muhtemelen böyle. Bir hasta dolanırsın. Bir cenazeye git. Cenaze namazına kıl böyle. Tanın tanıma. Böyle. Ona bunu yardım etmek böyle. Yardım etmek böyle. Yani eline gelen her hayrı yapmak çalışalım muhtemelen böyle. Sevap çoğalsın muhtemelen. İnşallah sevabımız çoğaldı mı herkese kulaklık var muhtemelen. Yok değil ama muhtemelen. Herkese bu vardır böyle. Kulaklık vardır böyle. Bu hocam mahşerde evet verecek ama çok ama öyle bitmiyor elhamda gene böyle. Günah da çok az. Elhamdülillah burada kendisi muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.